kure walaka wa amani ulio wafanya Wayahudi shive kula na kunywa wakati ule walaka ulio andikwa Wayahudi wa uwawe walaka ulio tangazwa Mordekai ya nyonge walaka ulio andikwa Wayahudi wa uwawe walaka ulio tangazwa Mordekai ya nyongwe Esakiwa kwenye nyumba ya kifarume Esakiwa imarikia Kipo Mordekai Oi yaruwa mavazi yake Arifa mavazi ya magunia Iyo nyechaya kwamba naomboreza Akati mama mbele ya marikia Oka mwambia esta mama naomba zidia Ujue umekuja esta kwa wakati u Hakuna wakati mwingine waweza kutuoko Ujue umechaguliwa kuwa mariki kwa wakati u Hakuna wakati mwingine waweza kutuoko Esta kwa maombolezo Uku akisindikizwa na maombi ya Wayahudi Sita alikwenda kwenye marango ya kifarume kinyume cha taratibu Sita kwa kutangaziwa alikwenda kinyume cha taratibu Akamwambia mfarume ukiona vema Waweza kuniruhusu niingie marangoni pako Akamwambia mfarume ukiona vema Waweza kuniruhusu niingie marangoni pako Akamwambia mfarume ukiona vema Uku akisindikizwa na maombi ya Wayahudi Mfarume akasimama akamtazama malkia akachukua fimbo yake akamnasia Akasema Nini haja ya moyo wako Oja nusu ya ufarume wangu Nitakupatia Akasema Nini haja ya moyo wako Oja nusu ya ufarume wangu Nitakupatia Sita Kwa maombi ya Wayahudi Kunyamaza kimya Sita Kwa maombi ya Wayahudi Aliweza Kunyamaza kimya Akamwambia mfarume Ukiona vema Wayahudi wakiendelea na mambo. Oh, mane kwa kusikia sauti ya Malkia wao akapata simba. Oh, mane kwa kusikia bila Malkia wao akajua matendo. Akamwambia mfalme, ukiona vema sasa nimeandaa meza karibu. Akamwambia mfalme, ukiona vema sasa nimeandaa meza mje na Jehovah, Shammah, Jehovah, mfalme amani wetu anaweza kuwa. Mtazame amani wa sasa anaweza kuwa habari zetu. Mtazame amani.